NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Straks praten we over een handtekenaaractie om abortus uit het wetboek van strafrecht te krijgen. Maar nu eerst, een groep Nederlandse vrouwen die wordt verdacht van terrorisme, wordt met hun kinderen samen vanuit Syrië naar Nederland overgebracht. Dat in het NOS Journaal met Clemens Spiritus. Het kabinet haalt 12 Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen uit Syrië naar Nederland. Politiek verslaggever Ewout Kiviet vertelt dat het besluit het gevolg is van een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank in mei dit jaar. Dat verdachten snel naar Nederland gehaald moeten worden, zodat zij in Nederland berecht zouden kunnen worden. En dat is ook nodig, zodat de vrouwen zichzelf kunnen verdedigen in de rechtszaal. Het kabinet doet dat liever niet, wil dat vrouwen lokaal berecht worden. Maar om het recht tot vervolging niet te verspelen, haalt het kabinet deze vrouwen wel terug. Minister Jezilgus zegt erover dat ze wil voorkomen dat deze 12 verdachten straffeloos blijven. De groep is inmiddels al naar Nederland onderweg. Ja, ze worden opgehaald met vliegtuig en op Schiphol dan worden ze meteen aangehouden. En later dus berecht. Eerder dit jaar haalde Nederland ook al 5 IS-vrouwen terug. Ging op dezelfde manier. En in juni van dit jaar nog werd een jihadiste Ilhan B. Kreeg zij 3,5 jaar cel opgelegd vanwege dus wat zij daar gedaan heeft in Syrië. En de kinderen van de vrouwen worden elders opgevangen. Ja, die worden eigenlijk meteen na aanhouding van de ouders overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dus die zoeken dan opvang voor die kinderen. In Griekenland is een boot met migranten gezonken. De kustwacht is tussen de eilanden Evia en Andros nog op zoek naar tientallen opvarenden die vermist zijn. We hebben contact met correspondent Thijs Kettenis. Thijs, wat is er precies gebeurd? Nou, de Griekse kustwacht ontving vanmorgen vroeg een noodsignaal via 112... van een boot die dus in de problemen was gekomen op zee tussen die twee eilanden, Evia en Andros. Dat is op zo'n 70 kilometer ten oosten van Athene. De kustwacht kon 9 mannen redden van een rots. En die vertelde dat er in totaal 68 mensen op die boot hadden gezeten en dat die dus is gezonken. En de politie die zoekt nu naar hen met een helikopter, een patrouilleboot en ook 2 commerciële schepen die toevallig in de buurt waren. Ja, en wat weten we verder van dat schip? Nou, de geredde vluchtelingen die zeggen dat ze waren vertrokken vanuit de havenstad Izmir in Turkije, op weg naar Griekenland, dus toen hun boot in de problemen kwam. De opvarenden komen volgens de Griekse staatsomroep vooral uit Afghanistan, Egypte en Iran. En de plek waar de boot zonk, ja, dat is een gebied waar vaak harde wind staat. Ook vanochtend was er een windkracht 8 en soms zelfs 9. En dat maakt het zoeken naar de drenkelingen natuurlijk een stuk moeilijker. Ja, dat is ingewikkeld. Dit nieuws komt op het moment dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima ook in Griekenland zijn op staatsbezoek. En toevallig besteden zij ook aandacht aan de vluchtelingenproblematiek, toch? Ja, dat klopt. Migratie is een belangrijk onderwerp. En ook in het programma van vandaag. Het paar brengt vandaag een bezoek aan 2 opvanglocaties. Bijvoorbeeld voor minderjarige alleenreizende vluchtelingen. Die dus hier zijn zonder hun ouders. En ook aan een school. En daar wonen ze onder meer een concert bij van kinderen uit 2 vluchtelingenkampen. Ja, oké. Thijs Kettenis, dankjewel. Op een pluimveebedrijf in Ospel, vlakbij Weert, is vogelgriep vastgesteld. 94.000 hennen worden afgemaakt. Binnen 3 kilometer afstand liggen nog 26 andere pluimveebedrijven die intensief zullen worden gevolgd, meldt het ministerie van Landbouw. 2 weken geleden werd ook al vogelgriep vastgesteld op een ander pluimveebedrijf in Ospel. In een poging de uitval van treinen te beperken gaan de NS kantoorpersoneel inzetten als conducteur. Medewerkers die dat willen kunnen snel opgeleid worden tot assistent-conducteur. In de avonduren gaat het bedrijf ook beveiligers mee laten rijden, zodat er minder conducteurs nodig zijn. De hoogste politiechef van Zuid-Korea voelt een zware verantwoordelijkheid voor de ramp tijdens Halloween. In de overvolle straten van een uitgaansgebied in Seoul kwamen zeker 156 mensen om het leven door verdrukking. En nog eens 151 mensen raakten gewond. Het NOS-journaal. Uit Oekraïnse havens zijn weer 3 schepen met graan vertrokken. Het is de 2e dag dat er schepen vertrekken, ook al heeft Rusland de graandeal opgeschort. Delegaties van Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties hebben afspraken gemaakt over de graantransporten, zegt een VN-vertegenwoordiger. Rusland besloot dit weekend uit de deal te stappen, nadat Oekraïne een droneaanval zou hebben uitgevoerd op de Russische zeevloot in de havenstad Sevastopol. En Russische bestuurders in de zuidelijke regio Gerson in Oekraïne zeggen dat ze de evacuatiezone rond de grote dam in de rivier de Dnieper met 15 kilometer gaan uitbreiden. Volgens de Russen bereidt Oekraïne een aanval op die dam voor. Oekraïne zegt dat juist de Russen de dam willen opblazen om zo de Oekraïnse opmars in de regio te breken. Volgens president Zelensky heeft het Russische leger maanden geleden al explosieven aangebracht op de Katovka-stuwdam. Verwoesting van de dam zal tientallen dorpen en delen van de cruciale havenstad Gerson onder water zetten. En inwoners van Kiev hebben weer drinkwater en elektriciteit. Maar nog niet op alle plekken zijn de problemen weer helemaal verholpen. Dat heeft de burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. Rusland voerde gisteren massale raketaanvallen op belangrijke infrastructuur in Oekraïnse steden uit. Vanochtend is op Radio 2 bekendgemaakt welke artiesten namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaan. En dat zijn Dionne Cooper en Mia Nicolai. En ze zijn blij dat ze het nu eindelijk van de daken mogen schreeuwen. Ja, super. Helemaal te gek. Heel onwerkelijk nog. Ja, ik wou net zeggen, vooral echt onrealistisch. En naast jullie een hele trotse Duncan Lawrence. Ja, ik ben een beetje emotioneel mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want de oud-winnaar Duncan Lawrence is verantwoordelijk voor het nummer waarmee de twee zangers volgend jaar naar Liverpool gaan. Het weer, het waait nog steeds flink en vlak aan zee kan die wind zelfs stormachtig zijn. In het noordwesten valt nog een bui, elders is het droog met flink wat zon. Het blijft sowieso overal helemaal droog en het wordt een graad of 16. Vanavond en vannacht komen er vanuit het zuidwesten buien het land binnen en die kunnen gepaard gaan met onweer en veel wind. Ja, het waait nog steeds hard. Heeft dat ook gevolgen op de weg, Erwin de Hart? Het is zorgen dat je je handen goed op het stuur hebt. Maar het leidt niet tot ongelukken vooralsnog. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat een file bij Barneveld van 3 kilometer. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg door een kapotte vrachtwagen een file tussen Best en Moergestel van 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. Oh. En niet alleen ontroerende films, alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. 1 op de 5 melkkoeien in Nederland is kreupel. Als ze naar de melkmachine strompelen, doet elke stap pijn. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Tjinneke Orchestra. De beste Europese muzici spelen op 17 november Dvořáks 9e symfonie en onterecht vergeten meesterwerken van Price, Coleridge Taylor en Walker. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praten we over de rol van het Vaticaan in een mysterieuze verdwijning van een 15-jarig meisje in 1983. Netflix maakte er een opzienbarende documentaire over deze zaak. Maar gaat die nou deze zaak in beweging zetten? Marcel van Roosmalen die is er, die is druk te maken van dienst. Maar nu eerst, abortus moet uit het strafrecht. Althans, volgens deze campagne. Want misschien heb je de afgelopen dagen dit wel voorbij horen komen. Abortus is geen misdaad. Dus staat het volledig onterecht wel in het wetboek van strafrecht. En dit is het moment om dat eruit te halen. Want als je ziet wat er in Amerika gebeurt, waar rechten worden teruggedraaid, Je denkt dat gaat hier niet gebeuren, maar je weet het niet. Daarom moet het dus nu uit als wetboek van strafrecht en daar hebben we jou voor nodig. Samen met het Humanistisch Verbond is BNNVARA een actie gestart om abortus uit het wetboek van strafrecht te krijgen. De Dolomina's streden al ruim 50 jaar geleden voor, maar het staat er nog steeds in. Over deze actie praat ik met programmamaakster Jiva Kusendu van BNNVARA en ook PvdA-europarlementariër Vera Tax, die zich in Brussel inzet voor vrouwenrechten. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik begin even bij jou, Jiva. Want hoe staat het met die handtekeningenactie? Nou, ik heb goed nieuws. Want wij hadden 40.000 handtekeningen nodig om het burgerinitiatief in te dienen bij de Tweede Kamer, zodat zij er verplicht over moeten gaan praten. En de teller staat inmiddels op 69.000 handtekeningen. Wauw, gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Echt ongelooflijk. Heel goed. Het is heel snel gegaan, maar het betekent niet dat we niemand meer nodig hebben om te tekenen. Want hoe meer handtekeningen, hoe sterker we staan. Dus ja, we willen nu natuurlijk eigenlijk naar de 100.000. Waar kunnen de mensen tekenen? Ja, je moet gewoon naar BNNVARA, burgerinitiatief, dan kom je er. Instagram, we linken er overal naartoe. Dus ja. Ja, voordat je met deze actie begon, was je zelf verbaasd eigenlijk dat het hier nog altijd, hier in Nederland, nog altijd in het wetboek van strafrecht staat? Ja, heel erg. Sterker nog, ik wist dat gewoon niet. Dus en ik merk ook dat veel mensen die reactie hebben van, hè, maar abortus, dat is toch in Nederland allang gefixt? Maar nee, ja, het is dus nog steeds heel kwetsbaar. Het staat nog steeds in het wetboek van strafrecht. Er zijn natuurlijk uitzonderingen waardoor het wel gewoon legaal en veilig kan gebeuren in een ziekenhuis. Maar het is nog steeds niet echt veilig. Vera Tax, ja, u heeft de petitie ook ondertekend. Was het voor u bekend dat het nog altijd in het wetboek van strafrecht stond? Ja, dit is een van de zaken die we graag willen veranderen, ook als Partij van de Arbeid. Maar dan helpt daardoor deze actie heel erg. Hè? Want het gaat vaak, zeker in een democratie, is het belangrijk dat mensen het ondersteunen en het belangrijk vinden. Dus nou, ik ben heel blij met het resultaat om nu al te horen dat er in ieder geval plaats gaat vinden. Ja, er is in ieder geval genoeg getekend, dus er moet wat gaan gebeuren. Maar Jiva, even terug naar de effecten van, ja, dat abortus nog altijd in het wetboek van strafrecht staat. Wat gebeurt er dan? Nou ja, voor mij nummer 1 waarom het problematisch is, is het taboe wat er nog steeds omheen rust. Want je zegt hier eigenlijk gewoon mee tegen mensen die een abortus willen laten uitvoeren van, het is een crimineel feit, tenzij. Terwijl wij vinden, het zou moeten zijn, het is een recht, behalve als het niet op de juiste manier wordt uitgevoerd. Maar het zijn ook praktische problemen. Bijvoorbeeld dat abortusklinieken vaak echt een beetje in de luwte moeten opereren. Dat abortusartsen eigenlijk zichzelf specialiseren, maar dat wordt niet gezien als een aparte specialisatie. Dus zij gelden nog als basisarts. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook weinig samenwerkingen plaatsvinden met ziekenhuizen, met andere landen. Alleen omdat het dus op zo'n rare plek in de wet staat en dus ja, volgens het strafboek wordt behandeld. Ja, en er is nog een ander groot nadeel aan. Kijk, nu in Nederland, we zijn dit al heel lang gewend. En in feite zou je kunnen zeggen, is er niks aan de hand? Want als jij gewoon een veilig abortus wil, dan kan dat in Nederland. Alleen als je iets verder kijkt dan Nederland, in de EU en in de VS, daar zie je dus dat die wetgeving onder druk staat. Dus in de VS hebben ze de wet van 73 teruggedraaid. In Polen gebeurt dat ook. En je ziet dus dat de mensen die dit terugdraaien, dat op juridische wijze doen. Dus niet zozeer politiek, want de meerderheden ook in de VS en Polen willen helemaal niet het terugdraaien van die abortus. Maar het wordt op juridische wijze aangevochten. Daarom is dit ook een extra risico in de wetgeving in Nederland. Ja, dit gaat dus over Nederland. Maar u maakt zich in Brussel sterk voor het recht op abortus. Hier staat het dus nog altijd in dat wetboek van strafrecht. Maar hoe is het in andere Europese landen gesteld dan? Ja, heel verschillend. Het gaat in Malta, is het bijvoorbeeld compleet verboden. In Polen staat het onder druk. Wat ik net zei, dan mag het alleen bij verkrachting, bij incest of als gevaar van de moeder van de zwangere in gevaar is, het leven. Maar ook in Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld staat het ook nog in het wetboek van strafrecht. En waar ik me voor inzet is om het te krijgen in het handvest voor de fundamentele rechten van Europa. Nu zeggen we nog in Europa, het is een lidstaatbevoegdheid als het gaat over gezondheid in algemene zin. Maar je ziet vaak dat abortus dus ook politiek gebruikt wordt. En daarom vind ik het belangrijk dat in het handvest van fundamentele rechten van de EU komt te staan dat elke Europese vrouw recht heeft op een veilig abortus. Dat gaat over Europa, maar u zei ook van dat u en de Partij van de Arbeid dit al lang wil veranderen in Nederland. Maar waarom is dat dan nog niet gebeurd? Omdat het heel moeilijk is. Daar moet je ook een politieke meerderheid voor hebben. En ook in Nederland zijn er tegenstanders van. Wat we recent gerealiseerd hebben is dat in ieder geval de Tweede Kamer akkoord is in meerderheid om de abortuspil, dus de overtijdpil, beschikbaar te stellen via de huisarts. Dat moet nu nog bevestigd worden door de Eerste Kamer. Dus we maken stappen in positieve zin vooruit. En daarin zou dit een volgende stap kunnen zijn. Ja, want Jiva, je hebt nu genoeg handtekeningen, nu al. Ja. Maar er moeten er nog altijd veel meer bij. Maar en dan, wat gebeurt er dan met de actie? Nou ja, wij hopen natuurlijk uiteindelijk, streven we er gewoon naar dat het uit het wetboek van strafrecht gaat. Maar het burgerinitiatief werkt zo dus dat je het nu kan inleveren bij de Tweede Kamer. En dat zij dan dat verplicht als agendapunt moeten bespreken, moeten behandelen. En dan moeten we dus kijken wat daaruit volgt. Dus daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat mensen blijven tekenen. En dat we blijven laten zien van hey, dit is echt wat de bevolking van Nederland wil. Zodat er hopelijk maar één gevolg kan zijn. Maar het is dus verplicht dat er een debat over komt. Ja. Dat wordt spannend. Gaat dit iets veranderen in de Tweede Kamer? Gaat dit iets doen in Nederland? Ja, daarvoor zullen we dat debat natuurlijk moeten afwachten. Maar wat het zeker al verandert door deze actie, daar ben ik blij om. Zoals Jiva net ook al zegt, ik wist niet dat het nog in het strafboek, wetboek van strafrecht staat. Dus het is heel belangrijk dat mensen zich realiseren dat zeg maar dat dit geen recht is wat je hebt in Nederland, maar dat het tenzij is. En als we het met z'n allen belangrijk vinden dat het goed is dat zelfbeschikking van mensen die zwanger zijn, dat we dat gewoon echt als recht gaan zien. Weet u een beetje hoe het ligt in de politieke verhouding in Den Haag? Maakt de verandering kans in het huidige parlement? Ik weet een beetje hoe het ligt. Het zal een lastige zijn. Het is een lastige, zeker. Omdat dit ook het spreken over abortus, wat ik zeg, het is vaak heel politiek, omdat het ook raakt aan hoe je kijkt naar leven en dood. Dus het zijn zeg maar hele fundamentele politieke discussies die altijd op het scherpst van de snede gaan. En dus een uitkomst durf ik niet te voorspellen. Maar Jiva, jij bent uithangbord van deze actie. Merk je dat ook, dat het de reacties die je krijgt, dat abortus nog altijd een zeer gevoelig thema is? Zeker, ja. Ik heb mezelf ook altijd voorgenomen om niet erg te reageren op comments onder mijn eigen video's. Maar nu kon ik het echt soms niet laten. Omdat ik gewoon, ja, mensen die echt in mijn ogen onjuistheden aan het verkondigen zijn. En echt met de grootste bombarie. En ja, ik krijg wel gewoon verwensingen naar me toe. En je wordt ineens in een soort hoek gezet. Terwijl ik juist vind van, het is helemaal niet zo twee partijen tegenover elkaar. Waar ik echt voor sta is dat we strijden voor het recht op zelfbeschikking. En ik vind niet dat wij als Spuiten en Slikken of wij als Humanistisch Verbond alleen of wij als Bienen en Vara kunnen zeggen, zo moet het dan wel. Wij geven alleen gewoon de grens aan, hey, het is geen misdaad. Maar hoe het er verder moet vormgegeven worden, denk ik ook dat dat echt een gesprek is wat we in de hele samenleving moeten voeren en wat we met iedereen moeten bepalen. Maar je merkt wel dat er gelijk een soort van jullie en wij en heel veel negativiteit rondom dit onderwerp. Ja. Maar je bent heel strijdbaar, je klinkt ook heel strijdbaar. Maar wat doen die comments met jou? Vind je het pijnlijk? Nou ja, ik vind het vooral gewoon sneu dat we hier nog steeds in zitten. Want het is 2022 en mijn moeders generatie die streed al eigenlijk voor dit. De Dolomina's, dat was letterlijk een punt van haal abortus uit het wetboek van strafrecht. Dus ja, het maakt me soms wel triest dat ik denk, oké, zijn we hier dan nog steeds over aan het bakkeleien? Maar ja, het is wat het is. Ja, mevrouw Taxe, herkent u dat? Dat zij zo toch wel persoonlijk wordt aangevallen als het gaat over abortus? Zeker. Ik krijg van die plastic poppetjes in mijn brievenbus. En je wordt van allerlei zaken beticht op social media. En ik begrijp dat mensen hier heel boos om kunnen worden als je de wereld anders ziet zoals ik hem bijvoorbeeld zie. Maar waar het om gaat is inderdaad, zoals Jiva het ook al zegt, over zelfbeschikking van vrouwen, zwangere mensen. En het gaat erom dat volwassen mensen zijn zelf in staat om besluiten te nemen of ze al dan niet een zwangerschap willen uitdragen. En het is niet aan een regering om dat voor jou te besluiten. Dat is aan jou als individu. En je mag als een ander individu dat besluiten dat je dat nooit zou willen. Maar het recht om zelfbeschikking te hebben over je eigen lijf, dat is toch echt iets wat we moeten veranderen in anno 2022. Ja, en het is ook een hele luide groep, maar het is niet per se een hele grote groep. Dus dat probeer ik ook tegen mezelf te zeggen. De luide groep die zegt van abortus is moord. Dat bedoel je toch? Ja. Want jullie zijn ook luid, maar jullie zijn gelukkig al met heel veel. Maar er moeten er nog veel meer bij, want dat maakt nog veel meer indrukken. Eerst in Den Haag en dan hopelijk ook in Brussel. Jiva zegt nog één keer, waar moeten ze ook weer naartoe om te ondertekenen? Google gewoon, haal abortus uit het wetboek van strafrecht. Je kan het vinden via de site van BNN Vara op alle kanalen van Spuiten en Slikken. Dus als je gewoon intypt abortus uit het wetboek van strafrecht, dan kom je er en dan kan je tekenen. Jiva, dank je wel. En dank je wel van je strijdbaarheid. En Vera Tax van de Partij van de Arbeid in Europa, ook dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Thomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp en de fonograaf, had een bijzondere manier om van zijn muziek te genieten. Op het einde van zijn leven werd hij namelijk doof en ontdekte hij dat als hij zijn tanden in zijn piano zette, hij toch kon genieten van het instrument. Hij voelde dan de tonen door zijn tanden en dan ging zijn schedel trillen. Het leuke is, een oude pianoverzamelaar heeft nu die piano op de kop getikt, waar Edison zijn tandafdrukken dus nog in staan. Bijten wij ons nu vast in deze oude pianoplaat van Mark en de Clark Band, Worn Down Piano. Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politieke redacteur Anna Plaisier langs bij Soengul Mutlur, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. De Nieuws-PV. De vraag aan Den Haag. Elke week gaat de politieke redactie van de Nieuws-PV op zoek naar de antwoorden op jouw politieke vragen met deze week. Hoi, ik ben Elsbeth uit Amsterdam en ik heb een vraag. Hoe worden de portefeuilles binnen een fractie verdeeld? Om antwoord te vinden ging ik langs bij Soengul Mutlur van de PvdA. Even voor mijn beeld, als die portefeuilles verdeeld worden, zitten jullie dan allemaal om een tafel met elkaar? Wordt dan op tafel gegooid van wie wil wat, wie het eerst roept, die krijgt. Hoe gaat die verdeling? Ik kan me herinneren dat ik wel een telefoontje kreeg van waar ligt je affiniteit, welke portefeuilles zou je willen? Dus al voordat de verkiezingen afgerond zijn, wordt al een inventarisatie gemaakt van jongens, wie hebben wij nou op die lijst? Waar ligt hun kennis, kunde en waar hebben ze affiniteit mee? Na de eerste fractievergadering komen er nog meer gesprekken en op basis daarvan besluit het fractiebestuur om met een advies te komen. En daar kan je tegen ageren, je kan je wensen kenbaar maken. Dus in die zin zit daar bij ons wel wat ruimte in. Kijk, wij zitten in een fractie met 9 personen. En dan is de verdeling wat makkelijker dan wanneer je in een fractie zit met meer dan 30 man. En dan merk je ook dat in dat geval senioriteit telt. De mensen die wat later aanschuiven, de portefeuille overnemen van iemand die net is vertrokken. Waar ik zelf last van had van die senioriteit was dat ik de kleinste kamer kreeg. Omdat ik als laatste binnenkwam, kreeg ik ook de kleinste kamer. En wordt er soms ook niet een beetje geruzied achter de schermen? Dat er meerdere kamerleden zijn die één portefeuille willen? Dat zal vast gebeuren, dat sluit ik niet uit. Wanneer kan er wrijving optreden is wanneer je je collega's passeert. Dus er zijn soms onderwerpen die en jouw portefeuille justitie en veiligheid betreffen, maar bijvoorbeeld ook armoede of onderwijs. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van je collega opbellen, samen afstemmen of de inhoud goed is en ook samen afspraken maken wie voert dan het woord. En zolang je dat goed doet, gaat het goed. Doe je dat niet goed, dan kan er wel wat spanning ontstaan. En welke portefeuille is nou het meest populair binnen de PvdA? Goeie vraag. Ja, ik ben zelf dol op wonen. Dat komt ook omdat ik zelf wethouder wonen was. Maar dat zijn de sociale zaken, armoedeportefeuille, wonenportefeuille. Dat zijn dus typische PvdA-onderwerpen. Dus het verschilt ook per partij, denkt u? 100%. Binnen de VVD zal veiligheid, maar ook infra, denk ik, ook wel een belangrijke portefeuille zijn. Het zijn echt VVD-portefeuilles, dus dat merk je wel. U heeft dus portefeuille Veiligheid en Justitie. Bent u daar eigenlijk blij mee? Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Even los van het feit dat ik zelf een juridische achtergrond heb. Dat is best handig, heb ik gemerkt, als je deze portefeuille doet. Kom ik zelf uit Zaanstad. Ik ben opgegroeid in de wijk Poelenburg. Dat is de treitervloggerwijk. Dat kent volgens mij iedereen van Ismail Ilgun. En ik heb ook daar echt de jongeren zien afglijden. En als je de portefeuille Justitie en Veiligheid hebt en je kan voor die jeugdigen iets betekenen door veilige wijken te creëren, door ze weer op het rechte pad te krijgen, dat ik denk, ik heb volgens mij echt een van de mooiste portefeuilles. Nou, heel erg bedankt voor uw tijd. Ja, dankjewel. En ik zou zeggen, kom volgende keer weer. Misschien heb ik dan nog een grotere kamer. Ja, ik ga het zien. Heb je nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar de nieuwsbvpolitiek@bnnvara. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Wekenlang zocht Laila Frank in de Verenigde Staten de Amerikaanse ziel. Oftewel de Soul of America. En vandaag is ze hier samen met cultuurwetenschapper Dan Hessler-Forst. Want die ziel vind je natuurlijk ook gewoon vanuit je luie stoel. In films, muziek, in sitcoms. Zoals hier, dit ruimtewezentje Elf. Die ging in zijn eigen sitcom contact opnemen met de Amerikaanse president Ronald Reagan. All I wanted to do was talk to you about your bombs. The nuclear ones. We've only got one planet. So why don't you and the Ruskie ease up a little, will ya? Mr. Elf, I'm sure we'll do everything we can. NPO Radio 1. Het internationaal met Clemens Peters. Uit Oekraïnse havens zijn weer 3 schepen met graan vertrokken. Het is de 2e dag dat de schepen vertrekken. Ook al heeft Rusland de graandeal opgeschort. En dat deden de Russen uit kwaadheid over een droneaanval op de Russische marinebasis in de stad Sebastopol op de Krim. Op een pluimveebedrijf in Ospel, vlakbij Weert, is vogelgriep vastgesteld. 94.000 hennen worden afgemaakt. Binnen 3 kilometer afstand liggen nog 26 andere pluimveebedrijven die intensief zullen worden gemonitord, meldt het ministerie van Landbouw. Het kabinet haalt 12 Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen uit Syrië naar Nederland. De vrouwen, die worden verdacht van terroristische misdrijven, worden na aankomst in Nederland aangehouden en berecht. De kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. In Griekenland wordt gezocht naar tientallen migranten die op een boot zaten die vanochtend zonk tussen de eilanden Evia en Andros in het midden van de Egeïsche Zee. 9 mannen werden gered. Zij zaten op een onbewoond rotseilandje. De gezonken boot was vertrokken vanuit Izmir in Turkije. Clemens, dankjewel. Dan gaan we nog een keer naar de ANWB. Erwin de Hart. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat een file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld van 3 kilometer door werkzaamheden aan de spitsstrook. A27 Breda richting Utrecht, 3 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Rottenvallen 2 kilometer file. En op de N280 Mönchengladbach richting Roermond door een Duitse feestdag tussen de Duitse grens en de A73 3 kilometer stilstaand verkeer. Pas op, nu volgt een mening. De is vandaag Marcel van Roosmalen. Demografieprofessor Jan Latte had zich weer eens in het nieuws geworpen. Hij wil van Arnhem een metropool maken en mocht daar gisteren bij Jurgen van den Berg van Omroep Jan vrijuit over leeglopen. De argumenten: Arnhem heeft een station, Arnhem ligt aan de A12... in Arnhem zit je als het water oprukt hoog en droog, en bij Arnhem is nog voldoende ruimte als je wat nu nog de Hoge Veluwe heet helemaal volbouwt. Als geboren Arnhemmer denk je dan meteen: donderstraal lekker op, Jan Latte, met je domme plannen. Ze moesten je Gelderland uitschoppen, ondersteboven in de Rijn hangen en nog veel meer. Maar goed, het was natuurlijk weer provocerend bedoeld. Arnhem is de mooist gelegen stad van Nederland. Je gaat het gebied daar natuurlijk niet omploegen. Jan Latte wilde alleen maar dat we heel hard not in my backyard gaan roepen, zodat hij kan zeggen dat dat er nu van komt als we hier te veel immigranten loslaten. Het zijn teksten waar Ebru Umar, om er eens een eencellige collega te noemen, publiekelijk op klaarkomt. Jan Latte had het ook over Oost-Groningen, de Flevopolder of het inpolderen van de Markenwaard kunnen hebben. Een nieuwe metropool daar roept nul weerstand op. We kunnen allemaal wel wat roepen. Bouw middelgrote steden en dorpen op boerengrond bijvoorbeeld. Ondertussen betaalt de emir van Qatar de reis- en verblijfskosten van 50 Nederlandse voetbalsupporters tijdens het WK in Qatar. Gisteravond zat Harry Goudsblom, die bekend staat bij de KNVB als de tietenman, bij Jinek. Harry had 2 brillen op zijn hoofd. Zo ver reikt de invloed van Qatar inmiddels dat ze de nationale debattafels vergiftigen met mannen die speciaal voor voetbalwedstrijden neptieten onder hun oranje shirt ombinden. Harry is helaas het topje van de ijsberg. Harry de Tieteman is met miljoenen. De oorzaak is domheid in combinatie met welvaart, alcohol en geilheid. Er komen steeds meer uitlopers als Harry Goudsblom in beeld. In feite is Harry de Tieteman een zeil met eigen partijen, pretparken, een eigen omroep, Ongehoord Nederland, een eigen journaal, Hart van Nederland. En verder zitten ze heel erg zichzelf te zijn in tientallen realityprogramma's. Het is te veel. Martien en Erika Meiland, Harry de Tieteman. Talpa, Harry de Tieteman. De Boeken van Kluun, Harry de Tieteman. Angela de Jong, Harry de Tieteman. Ponypark Slagharen, Harry de Tieteman. Het Algemeen Dagblad, Harry de Tieteman. Farmers Defence Force, Harry de Tieteman. Arnold Karskus, Harry de Tieteman. Wiebren van Haga, Harry de Tieteman. Halloween, Harry de Tieteman. Tuincentra, Harry de Tieteman. Het Kruidvat, Harry de Tieteman. FC Utrecht, Harry de Tieteman. Guido Weijers, Harry de Tieteman. Ik wil heel erg ver gaan om de Harry de Tieteman uit te roeien of anders weg te werken. De grote vraag waar we over moeten buigen is: hoe pakken we ze hun burgerrechten af? Tegenover de weldenkende mens staan de onnozelen, de Harry de Tietemannen, de eendanksvliegen, die nietskunners die namens ons allemaal denken te mogen spreken. Castreer Harry de Tieteman. En als ze dat niet willen, geef ze geld, vrijkaartjes voor de Efteling in ruil voor die kleine ingreep. Pak ze hun auto's en hun internet af. Polder de Markenwaard in. Vang ze, doe ze in een zak. Bouw een megastadion bij Meppel. Geef ze vetvreten. Laat ze daar levenslang naar grote megaschermen kijken. Of bouw ondergronds een Bad City. En geef ze gratis plastic muntjes om mee te spelen. Als ze maar weg zijn, als de rest gaat stemmen. Alleen zo lossen we alle grote vragen op. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. In aanloop naar de midtermverkiezingen in Amerika is journalist Laila Frank voor ons op zoek geweest naar de ziel van Amerika. De Nieuwsbv. No, we need it so bad. I believe we're in a battle for the soul of this nation. No, we want it so bad. The soul of America. We must restore the soul of America. Laila Frank, op zoek naar the soul of America. En vandaag is de vraag, hoe wordt die soul nou het mooist verbeeld in films en televisie? Dat bespreek ik met de journalist Laila Frank zelf. Net terug van een reis uit Amerika. Zeker. En met mediawetenschapper Dan Hessler-Vorst. Laila, ik begin even bij jou. Jij ging dus de afgelopen weken ging je door Amerika heen om de ziel te zoeken van het land. En nu ben je terug en nu wil je heel graag de ziel bespreken in de beeldcultuur. Ja, omdat... Ik denk dat als je de ziel van een land wil begrijpen of de cultuur of wil weten wat er aan de hand is in een land, dat je ook moet kijken naar de makers. Omdat makers, kunstenaars, muzici, beeldkunstenaars vertellen je iets over een land. En vertellen je iets over wat daar aan de hand is. En natuurlijk, er zijn tussentijdse verkiezingen. En zeker als journalist, je controleert de macht. Je maakt verhalen over de politiek. Ik ga daarheen en ik zoek naar wat Amerikanen er zelf over zeggen. Maar het beeld is denk ik pas compleet als je ook de makers erbij betrekt. En zeker in Amerika, waar film en televisie zo in het DNA zitten van dat land. Ja, waarom? Ik zou hem bijna willen omkeren. Je kan het er niet over hebben zonder het daarover te hebben. Iemand naast je zit heel hard te knikken. Zeker weten. En die ziel van Amerika en zeg maar ja, wat wij dan Hollywood noemen, zijn die ook zo echt verbonden? Ja, absoluut. Je populaire cultuur is een vorm van verhalen vertellen die uiteindelijk ons een lekker gevoel moet geven. Dus wat goede makers kunnen, is die kunnen verhalen vertellen, of het nou in film of televisie is, waarop we aanslaan. En dat zegt dus ook echt iets over de cultuur waar je in zit. Als je kijkt naar de grootste blockbusters, die zeggen allemaal iets over hoe we ons op dat moment voelen. En als je op de langere termijn kijkt, dan zie je daar dus lijnen in terugkeren waarvan je wel degelijk iets kan zeggen van nou, daar zit dus een deel van de ziel van Amerika. De ziel van Amerika. Nou, we vroegen dus aan jou welke film het mooist de ziel van Amerika tot uiting brengt. Ja. En jij moest onmiddellijk aan deze denken. Next Saturday night, we're sending you back to the future. Okay, all right. Saturday is good. I can spend a week in 1955. I can hang out. You can show me around. Marty, you must not see anybody or talk to anybody. Anything you do could have serious repercussions on future events. Do you understand? Back to the Future. Ja. Ja, briljante film, briljant scenario. Maar wat vertelt dan deze film over de ziel van Amerika? Nou, Back to the Future is een 20e eeuwse variant op een 19e eeuws verhaal. Het meest klassieke Amerikaanse verhaal van Rip Van Winkle. Het verhaal over een man die in slaap valt. En die wordt 40 jaar later wordt hij opeens wakker. En het gekke is, de hele wereld om hem heen is veranderd. En dat zegt iets over de Amerikaanse geest. Het idee van Amerika is de nieuwe wereld, waar dingen sneller gaan, waar veranderingen ineens op een rap tempo kunnen gebeuren. Heel anders dan in Europa, hè, de oude wereld waar ze vandaan komen. En in Back to the Future is dat tijdreisidee wordt omgekeerd. Dan zeggen we van, wat gebeurt er nou als we teruggaan, hè, in het verleden? En dan zie je aan de ene kant dat idee van Amerika gaat altijd over vernieuwen, verbouwen, veranderen. Hè, de geschiedenis eigenlijk vergeten. Maar tegelijkertijd die conservatieve drang naar van vroeger was het eigenlijk rustiger en beter. En zou het niet mooier zijn als we de wereld meer konden maken zoals hij toen was? Ja, en Laila, jij kent de film ook, neem ik aan. Ik heb hem dit weekend voor het eerst in 30 jaar ongeveer weer eens opnieuw bekeken en daar enorm van genoten. En de scène die mij heel erg opviel is dat op een gegeven moment de hoofdpersoon gaat dus terug in de tijd, zit in de diner, in het lokaal, in het plein, naast zijn vader, die dan nog een jongetje is. En het is een beetje een sulletje en hij laat zich een beetje weg pesten door de stoere jongens in het dorp. En dan komt de zwarte schoonmaker eraan. En die zegt tegen zijn vader, jongen, je laat je toch niet zo wegzetten. Dit is Amerika. Je kan gewoon hard werken. En als je maar hard werkt, dan kom je ergens. En ik wil echt iets bereiken. En dan zegt die hoofdpersoon, Michael J. Fox, die echt nog piepjong is daar, die zegt, ja, dat weet ik, want jij wordt burgemeester. Dus het is ook een beetje dat spelen met dat idee dat Amerika, dat je er alles maar kan bereiken als je wil. Zelfs een zwarte schoonmaker in de jaren 50 kan straks burgemeester worden. Is natuurlijk ook een beetje een teken van de tijd. Want als je kijkt naar de populaire cultuur nu in de films nu, dan is die droom helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. En zeker niet voor zwarte Amerikanen. Maar dus goed, je was net terug uit Amerika. Dan kijk je deze film en treft het jou dan ook in het hart van, ja, dit is toch wel echt typisch Amerikaans. Nou ja, je gaat een beetje beetje, ik herken heel veel dingen. Ja, ik herken dat wel als typisch Amerikaans. Alleen al in de beeldcultuur, in de beeldtaal, in de merken die genoemd worden, in de verhalen, in de verhaallijnen, in de nostalgie. Ja, absoluut. En dat vertaalt zich ook politiek terug. Nu is Back to the Future een beetje science fiction. Nou, een beetje veel science fiction. Ja. Zijn er nog andere science fiction films die gewoon wel de ziel van Amerika treffen? Ik denk dat als je kijkt naar film en televisie, dat Star Trek er een is die sinds de jaren 60, dus al ruim 50 jaar lang, mensen heel erg blijft inspireren over het idee van het is een maakbare wereld. Star Trek was in de jaren 60 een soort progressieve utopie. Het idee van als we maar door blijven bouwen en de perfect society gaan maken, de great society van Johnson, dan komen we vanzelf, dan raken we homofobie en racisme en seksisme raken we allemaal kwijt. We hoeven niet meer te werken voor ons geld. Technologie maakt in wezen alles mogelijk. En dat is iets wat natuurlijk door de tijd wel een beetje is ingehaald. Dat idee van ja, technologie kan alle problemen oplossen. Klimaat, brandstof en alles. Dat beloofde Star Trek wel. Maar het idee dat er een progressieve gedachte is die onderin de belofte van Amerika sluimert, ook al komt die nooit helemaal tot uitdrukking, dat is wel iets wat Star Trek ook wel heel degelijk in zich heeft. Hele filosofie, hè? Dat Star Trek. Ja. Maar goed, Laila, jij groeide op met deze sitcoms. What would we do, baby? And hey, I'm not totally blameless here. Don't be so rough on yourself, Alex. What makes him your boyfriend? I told him he was. Love and marriage, love and marriage. How was your day? I sell shoes, okay? What's the matter with you? I guess I didn't shrink, I just grew. I think we've grown together. Dit is ook zo mijn jeugd, al deze sitcoms. Ik zie ook helemaal glimmen, Patrick. Ja, dit is mooi. Cosby Show, Marriage of Children, Roseanne. Maar wat vertellen deze sitcoms uit de jaren 80 en begin jaren 90? Nou, wat mij heel erg opvalt, is dit zijn allemaal series die gaan over families. Over families als hoeksteen van een samenleving. In allerlei vormen. Hè. De een wat armer, de ander met pleegkinderen. De een heel conservatief, de ander weer welgesteld. Maar het gaat altijd over die verbondenheid van een gezin. En die verbondenheid van een familie. Wat iets heel in zekere zin conservatiefs is. Maar wat ook heel erg iets zei over het samen zijn. En je ergens toe voelen behoren. En als ik nu kijk naar Amerika. En als ik kijk naar het feit dat deze series eigenlijk niet meer bestaan. Niet meer op deze manier. Niet meer in deze omvang in elk geval. Je hebt nog wel uitzonderingen. Dan zeg mij dat eigenlijk twee dingen. Of dan kan ik het relateren aan twee dingen die ik veel tegenkom in Amerika. En het ene is eenzaamheid. Ik kom zo ongelooflijk veel eenzame mensen tegen in Amerika. En mensen die niet meer het gevoel hebben ergens bij te horen, ergens mee verbonden te zijn. En overal waar je komt in Amerika is iedereen bezig met een gemeenschap creëren. Of het nou een politieke familie is, hè? Dat is ook deel. Zo zou je ook nog een deel van de intense politieke verbondenheid kunnen verklaren. Mensen willen ergens bij horen. En vaak zijn die families en die gezinnen ook door de omvang van het land heel ver weg. Dus je bent vaak eenzaam. Dat is het ene. Het andere wat ik zie en wat ik tegenkom als ik daar in Amerika ben, en dat is wat er voor in de plaats is gekomen, denk ik, is dat Amerikanen zeggen, heel veel gaat over macht in het land. En er is een politieke macht, er is een corporate macht, er is een bedrijvenmacht. En die zijn er voor zichzelf en niet meer voor ons. Dus waar in de jaren 80 televisiescènes en series gingen over de alledaagsheid van het leven, van gezinnen, van de onzin die je tegenkomt en de leuke dingen en het gezeur wat je onderling hebt, zie je nu series zoals Billionaires, zoals Succession, zoals House of Cards. Ja. Series die allemaal gaan Game over macht. Ja, is hetzelfde. Precies. Alles gaat over macht en over iets waar gewone, tussen aanhalingstekens, Amerikanen niet meer bij kunnen. En ik zie dat ook als een teken van de tijd en ook als een deel van de ziel van het land op dit moment. Onderschrijf jij dat, Den? Ja, absoluut. Die sitcoms over gezinnen en soms over werkplekken, dingen als Taxi en ER, noem ze maar op, die gingen allemaal over dingen die iedereen zich iets bij voor kon stellen. En zo zijn massamedia ook opgezet in de loop van de 20e eeuw. Televisie was een medium wat het grootste, breedst mogelijke publiek moest bedienen. En omdat iedereen wel een gezinscontext kon herkennen, was de sitcom ook iets wat zich vanzelfsprekend in het gezin afspeelde. Vanaf de jaren 90 begon televisie niet meer te mikken op het breedst mogelijke publiek, maar op een zo specifiek mogelijk publiek. Dus de omschakeling van dingen als The Cosby Show en Family Ties naar dingen als Friends en Seinfeld was een omschakeling naar wij willen onze adverteerders vinden het mooier om een hele specifieke doelgroep te bereiken, namelijk bijvoorbeeld jonge mensen die in New York City willen wonen, dan om elk gezin in Middle America te bereiken. En dan zie je dus inderdaad dat sinds de jaren 90 dat steeds meer mensen in Amerika het gevoel krijgen van ja, als ik de tv aanzet, dan zie ik mezelf niet meer terug. Tenminste, niet meer die verbondenheid. Wat je terugziet is Netflix. En op Netflix zie je ja, 1000 verschillende identiteiten. Dus dat idee van fragmentarisering en dat we allemaal bestaan niet meer uit één grote doelgroep, maar uit allemaal hele specifieke niches, dat zie je en in de cultuur en in de politiek terug. En dat is een groot gemis voor veel mensen. Precies. Ik wou iets zeggen, dan ben ik het kwijt. Ja, maar Patrick, sorry. Wat jij goed beschreef, is gewoon dat we dus nu veel series hebben die gaan over macht. En dat er heel veel mensen zijn die macht niet hebben, maar dus daar wel naar dat zien en naar kijken. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ja. Nou, dat daar toch ook altijd die dubbelhartige Amerikaanse houding in zit. Van aan de ene kant afschuw, hè? Wij zijn niet meer. Maar aan de andere kant toch ook de bewondering. Want ja, ze hebben wel iets bereikt. En die macht is ook heel aantrekkelijk. En het is ook entertaining. En hè, we kennen. Iedereen kan quotes formuleren uit de Succession. Dus er zit ook nog altijd dat gevoel in van misschien kan het toch ergens. Maar goed, er is dus die kloof. En Dan, volgens jou komt deze kloof, de twee Amerika's, dus goed tot uiting in dit genre. Welcome to a night of total terror. I'm not gonna let him kill you. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Ja, we hoorden de Texas Chainsaw Massacre, Night of the Living Dead en als laatste Get Out, oftewel horror. Horror, ja. Dan, wat heeft dit dan te maken met de ziel van Amerika? Nou ja, weet je, Hollywood is een droomfabriek, zeggen ze wel eens. Hè? Dus daar worden dromen gemaakt. En heel vaak zijn het dromen die zijn bedoeld om ons te bekoren, door ons een illusie voor te houden. En dat is de sitcom. Het idee van, wat nou als er een rustige manier was om over ons leven na te denken, waarin elke crisis binnen het gezin werd opgelost binnen 25 minuten. Elke week weer. Heel geruststellend. Horror is de schaduwzijde ervan. Horror is het genre wat laat zien wat we het liefst verborgen willen houden. De dingen die we onder het tapijt willen vegen. De dingen, hè, de monsters die 's nachts dingen doen waarvan je denkt, ja shit, we weten dat het er is. We willen doen alsof het niet zo is. We willen naar de Cosby Show kijken en doen alsof ook een zwart gezin gewoon in het Amerika van Reagan een heel gezond middenstandersniveau kan bereiken, terwijl dat voor de 99% van de gevallen niet zo was. Ja, horror laat zien, nee, dat is niet zo. Het is gigantisch veel onrecht en het is een harde, keiharde wereld. Maar moeten we dan de ziel van Amerika met horror vergelijken? Ik denk het wel. Is de ziel van Amerika horror? Kijk, je hebt het over een land wat is gebouwd letterlijk op de genocidale moord van de bewoners van dat continent, waar vervolgens in de Constitution werd vastgelegd dat zwarte mensen, slaven, voor 3/5 mochten meedelen als mens. Dat is een land waarvan je zegt, ja, dat is een fundament waar je dus zulk gigantisch heftig onrecht in zit, ja, dat die nachtmerrie voor heel veel mensen nog steeds een deel van hun dagelijkse werkelijkheid is gebleven. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. En daarom is het ook wel leuk dat, ik wou zeggen Get Out, maar ja, ja. Dat een van de films die we hier noemen is Get Out. En dat is eigenlijk een recente horrorfilm. 2017 heeft ook een Oscar gewonnen, waarin eigenlijk het alledaagse racisme van de progressieven, van de liberalen, ja, aan de tand wordt gevoeld. Dus het lijkt een klassieke horrorfilm. Je voelt continu dat er iets aan de hand is. Maar het is eigenlijk een film over het sluimerend racisme. En dan met name dat van de liberalen die continu maar blijven zeggen, ja, maar wij hebben op Obama gestemd. Ja, waarbij je niet mag zeggen van, ja, maar die racisten, dat zijn die deplorables in de red states. Dat zijn die mensen die juist in de Texas Chainsaw Massacre tegenkomt, hè, waar je niet terecht, waar je niet doodgevonden wil worden. Dat zit overal. Dus ook die horror, en zeker in de moderne vertaling ervan, is ook een manier om een spiegel te geven op die maatschappij. En die maatschappij is ook. Ja. Weet je wat ook horror is? Nou? Eigenlijk wou ik nog echt minuten doorgaan met jullie, maar helaas. Volgende week hebben we het wel over de muziek. De ziel zit ook in de muziek. En eigenlijk wou ik het heel lang nog hebben over regisseur Oliver Stone, die wat mij betreft zoveel vertelt over Amerika. Dat gaat over presidenten, over het trauma van Vietnam. Maar over dat muziek, gaat over muziek, ja. Het gaat over cultuur. Any Given Sunday, Wall Street, U-turn, you name it. Maar goed, hebben we allemaal geen tijd voor. Dankjewel, Laila. Profeet van de boomer generatie. Ja, en volgende week de ziel van Amerika in de muziek. De Nieuws BV. 22 juni 1983 markeert een zwarte dag in de geschiedenis van de familie Orlandi. Op die dag raakt de 15-jarige Emanuela vermist, wat het begin is van een decennia lang mysterie. Emanuela was not an ordinary child. She was a Vatican girl, living in a building inside the Vatican, which means inside the borders of the Vatican, which is a state into another state. It's like a monarchy and the Pope is the king. Niet zomaar een vermissing dus, want het gaat om een meisje uit het Vaticaan. En er is bijna geen Italiaan die dit verhaal niet kent. En nu houdt het internationaal ook de gemoederen bezig door de nieuwe Netflix-serie Vatican Girl. Eveline Redmeijer, maker van de BNR Italië podcast, kent het verhaal van voor tot achter en volgde de ontwikkelingen rondom dit mysterie toen zij Zuid-Europa-correspondent was. Eveline, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij hebt Vatican Girl al gezien. Even voor de luisteraars die het verhaal niet kennen. Emanuela Orlandi, wat was dat voor iemand? Ja, dat was een meisje van 15 op het moment dat het gebeurde in 1983. En het bijzondere eraan was, zij woonde met haar familie binnen het Vaticaan. En eigenlijk wonen binnen het Vaticaan maar heel weinig gewone mensen. En dus niet de kardinalen en de nonnen, maar gewoon mensen die bijvoorbeeld daar voor de bank werken. En zij wordt op een warme dag in juli, wordt zij ontvoerd. En vervolgens wordt zij vooral daarna het steekspel van allerlei geruchten, van een afpersing mogelijk van de paus zelf, een grote criminele organisatie die er mee te maken zou hebben. En de afgelopen 40 jaar zijn daar wel ontwikkelingen in die zaak geweest. Maar uiteindelijk, er zijn twee graven opengemaakt waar we het vast nog wel over zullen gaan hebben. Maar tot op de dag van vandaag is er nooit meer iets van haar vernomen. En is haar lichaam niet teruggevonden. Dus die familie en vooral die broer, die zoekt nog steeds. Ja, en rondom die vermissing zijn er enorm veel theorieën die naar voren komen. Kan je er een paar noemen? Ja, het zijn er inderdaad enorm veel. Het gaat om de begin jaren 80. We hadden toen een Poolse paus was er in de Vaticaanstad. En die was toen in Polen en die wilde eigenlijk daar het communisme samen met de Amerikanen omverwerpen en daar het geloof weer op de kaart zetten. Nou, er gaan geruchten dat meisje is ontvoerd omdat de maffia daarmee de paus wil afpersen. Omdat de paus maffia geld zou hebben gebruikt om die beweging in Polen te steunen. Er zijn verhalen dat ze onderdeel uiteindelijk is geworden van een pedofilienetwerk. Er zijn verhalen die wijzen dat ze uiteindelijk is bijgelegd bij een grote maffiabaas. Ze zou nog ruim 20 jaar in Engeland hebben gewoond. Nou ja, zo kan je uren doorgaan, want er zijn zoveel theorieën. Maar één ding waar alle Italianen het eens over lijken, is dat het Vaticaan wat te verbergen heeft. All the roads lead to the Vatican. Del Vaticano. Vaticano. I think that the Vatican knows what happened to Emanuela. It's like the power of the church against one life, one innocent life. And the power of the church always wins. Ja, het Vaticaan. Jij was er zelf bij toen er in 2019 iets gebeurde dat de zaak weer heel veel aandacht gaf. Wat was er toen aan de hand? Nou, toen zijn er op een begraafplaats binnen het Vaticaan, dat was in de zomer van 2019, is er toen een graf, een oud graf, opengemaakt omdat er weer een tip was binnengekomen. Want ook de afgelopen decennia kwamen daar steeds weer wilde tips binnen die mogelijk dan zouden kunnen leiden tot het begrijpen van het lot van deze Emanuela Orlandi. En deze tip die zei, nou, ze is inmiddels overleden, maar het Vaticaan heeft ook al gezorgd dat ze is teruggebracht naar het Vaticaan en daar is ze begraven. En, nou ja, Dan Brown had het kunnen verzinnen. In die tip staat, je moet gaan zoeken op die begraafplaats en kijken waar de engel naar wijst. En inderdaad is er op die kleine begraafplaats binnen de muren van het Vaticaan een engel en die wijst naar een bepaald graf. En dat graf is toen in 2019 opengemaakt. En daar was die broer bij. Die heb ik daarna kort gesproken. Ze hebben haar niet gevonden, maar het misschien nog wel bizarder was dat er helemaal niets meer in dat graf was aangetroffen. En dat is ook wel veel Italianen die ik daarover hebben gesproken. Die zeiden van, ja goed, als het Vaticaan daar toestemming voor heeft gegeven, goed, oké, jullie mogen dat graf openmaken, dan zullen jullie er ook wel voor gezorgd hebben dat er inmiddels niets meer te vinden is. Want dat is eigenlijk inderdaad de constante. men is er wel van overtuigd in welke theorie je nou gelooft, of het nou een combinatie is, maar het Vaticaan weet een stuk meer dan ze altijd hebben willen doen geloven. Heeft nooit meegewerkt in onderzoek, heeft nooit mensen laten verhoren. En zij willen eigenlijk door die informatie achter te houden een groter schandaal, een groter probleem verhullen. Ja, sinds de verdwijning van Emanuele hebben al 3 pausen aan de macht gezeten. Hebben die zich ooit uitgelaten over de verdwijning van dit meisje? Nou ja, de eerste paus, dus Johannes Paulus II, die heeft dus eigenlijk al vrij snel in zijn toespraak op het Vaticaan gezegd dat hij hoopte dat de mensen die haar hebben meegenomen haar snel zouden terugbrengen. Dat was toen al heel gek. Hij leek veel meer te weten dan er toen bij de politie bekend was. Maar ook deze paus die we nu hebben, Franciscus, nou zo nieuw is hij niet meer, die zit er ook al 10 jaar. Die heeft toen, toen hij in 2012 aan de macht kwam, hij stond bekend als een menselijke paus, die heeft ook de familie ontmoet. En die heeft toen gezegd, en dat zegt die broer ook in die documentaire, je maakt je geen zorgen, Emanuela is inmiddels in de hemel. En hij zei, ja, ik vond dit eigenlijk schandalig dat hij dat zo stellig zei. Terwijl ja, er is voor ons nog geen lichaam gevonden, dus ze zou nog in leven kunnen zijn. Maar het leek, hij heeft meerdere keren gezegd, zij is inmiddels in de hemel. En met ja, de geloofwaardigheid van het Vaticaan, om het zo maar even te zeggen, ik zal vast daar gelovigen en katholieken mee voor het hoofd stoten, heeft de afgelopen decennia ook wel echt te lijden gehad. Toen dit gebeurde in de jaren 80, was het wat onaantastbaarder, het Vaticaan. Maar inmiddels zijn er allerlei schandalen geweest. Corruptie, allemaal binnen de Vaticaanse bank. Nou ja, om maar niet te noemen, het pedofilie-schandaal wat zo breed verspreid is binnen de kerk. En inmiddels weten we dat het Vaticaan er altijd alles aan zal doen om bepaalde informatie, bepaalde schandalen binnen de muren van het Vaticaan te houden. En dat lijkt hier toch ook te zijn gebeurd. Dus er zijn ook weer opnieuw protesten geweest om het Vaticaan te verzoeken om de waarheid over dit meisje, ja, ze zal waarschijnlijk niet meer leven, ofwel, maar dan is ze ver in de 50, eindelijk te delen met de familie. Maar gaat het Vaticaan dat ooit doen, of blijven ze gewoon dit geheim in de doofpot stoppen? Ik denk het laatste. Ik geloof niet dat na zoveel jaren hier nog iemand iets over zal zeggen. Ook de documentairemakers hebben uiteraard het Vaticaan om reactie gevraagd. Maar die hebben daar nooit op willen reageren. Men denkt zelfs dat er binnen het Vaticaan echt nog wel mensen genoeg weten. Er zijn ook documenten gevonden, mappen gevonden waar haar naam op staat, waar allerlei informatie uit zou blijken. En dat mensen misschien chanteerbaar zijn binnen het Vaticaan omdat ze er wel van weten. Maar ja, het feit is dat het Vaticaan ongelooflijk machtig is en ongelooflijk goed de muren hoog opgetrokken houdt. Maar misschien is deze documentaire reeks van Netflix, hè, dat is een ander soort macht, maar toch ook wel de macht van informatie. En het zal niet de eerste keer zijn dat zo'n true crime serie tot antwoorden leidt. En dat is ook wel de hoop van de familie, dat misschien als er heel veel mensen van horen, ook buiten Italië, hè, want al die kardinalen die daar rondlopen, die komen nu ook uit allemaal verschillende landen. Ja, misschien uiteindelijk als je het buiten het Vaticaan en buiten Italië haalt en over de hele wereld dit verhaal deelt, dat er misschien weer een stukje informatie naar boven komt. Nou, en reken maar dat de paus een abonnement op Netflix heeft, hoor. Ik weet het niet. Dankjewel, Evelien, in ieder geval voor ja, het mysterische verhaal in Italië. En de vierdelige serie Vatican Girl is nu te zien op Netflix. Dit was het eerste uurtje Nieuws BV. Zo meteen gaan we rustig verder. Wil je een keer vertellen dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen dat ze echt aan zitten kijken, sorry, kun je het nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Kanker.nl, de plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praat ik over racisme in de zorg, maar nu eerst. Het CBS heeft onderzocht dat ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal vaker te maken hebben gekregen met de kinderbescherming dan niet gedupeerde gezinnen. Dat in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, dat klopt. Ouders die... Nee, we gaan eerst naar de IS-vrouwen. Het kabinet haalt 12 Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen uit Syrië naar Nederland. Minister Jesselgus van Justitie volgt zo het besluit van een Rotterdamse rechtbank in mei van dit jaar. We hebben een groep verdachten terug moeten halen. Hè. Dat moest ook van de rechter. Die heeft ook gezegd, anders is de kans heel groot dat we de strafzaak beëindigen. Nou, dan kunnen mensen straffeloos ermee vandoor gaan. En dat willen we niet. Dus deze mensen zijn hier naartoe teruggehaald. Dat gaat over 12 vrouwelijke verdachten. Die zijn bij binnenkomst meteen aangehouden. En die zullen ook voor een rechter verschijnen voor de misdaden die zij hebben begaan. Maar u haalt dus uitreizigers meer naar Nederland. Maar dat wilde de VVD eerder toch niet? Nee, dat is waar. En in het verleden hebben we het ook een paar keer moeten doen. Dus dit is het staand beleid wat we al jaren hebben. Dat we zeggen, we gaan niet actief mensen ophalen. Daar is dus ook niks aan veranderd. Dat is altijd het standpunt ook geweest van mijzelf in de Kamer, van de VVD, maar ook van mij als minister. We gaan mensen niet actief terughalen. Op het moment dat de rechter zegt, er loopt een strafzaak en je moet het nu doen, want anders beëindig ik de strafzaak. Dan hebben we ook in het verleden gezegd en nu ook, ja, dan gaan we kijken of de omstandigheden zo zijn dat we het toch kunnen doen. De kinderen van de vrouwen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal hebben vaker te maken gekregen met de kinderbescherming dan niet gedupeerde gezinnen. Maar dat kwam vooral door andere omstandigheden. En dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Contact nu met Ruben van Galen van het CBS. Meneer van Galen, goedemiddag. Ja. Wat waren dat voor omstandigheden, die andere omstandigheden? Meneer van Galen, de lijn is heel erg slecht. Dus misschien kunnen we daar nog iets aan doen. Ik kijk even naar de techniek. Nee, daar kunnen we niks aan doen. Ik vroeg dus, wat waren het voor omstandigheden? Kunt u nog een keer beginnen? Nee, meneer van Galen is weggevallen. Bijna weggevallen. Nee, toch geen meneer van Galen. We gaan door. In Griekenland wordt gezocht naar tientallen migranten die op een boot zaten die vanochtend zonk tussen de eilanden Evia en Andros in het midden van de Egeïsche Zee. 9 mannen zijn gered en ze zaten op een onbewoond rotseilandje. De gezonken boot was vertrokken vanuit Izmir in Turkije. Er zouden 68 mensen aan boord van de zeilboot zijn geweest. En er stond een stormachtige wind, dus de zee was bijzonder ruw. Uit Oekraïnse havens zijn weer 3 schepen met graan vertrokken. Het is de tweede dag dat er schepen zijn vertrokken, ook al heeft Rusland de graandeal opgeschort. En dat deed Rusland dit weekend omdat Oekraïne een droneaanval zou hebben uitgevoerd op de Russische zeevloot in de havenstad Sebastopol op de Krim. Op een pluimveebedrijf in Ospol, vlakbij Weert, is vogelgriep vastgesteld. 94.000 hennen worden afgemaakt. 2 weken geleden werd er ook al vogelgriep vastgesteld op een ander pluimveebedrijf in Ospol. En de Amerikaanse rapper Takeoff is in Houston neergeschoten en overleden. De 28-jarige rapper, wiens echte naam Kirschnik Karibol was, is volgens entertainmentwebsite TMZ om het leven gekomen bij een dobbelspelletje. Het NOS-journaal. Ja, we gaan nog een keer proberen met Ruben van Galen contact te krijgen. Meneer van Galen, heb ik u nu aan de lijn? Ja, u heeft me aan de lijn. Oké, okay, nou, het ging erover dat ouders die gedupeerd waren door het toeslagenschandaal vaker te maken hebben gekregen met de kinderbescherming dan niet gedupeerde gezinnen. En dat zou dan vooral door andere omstandigheden gekomen zijn. Wat waren dat voor omstandigheden? Nou, het Nou, meneer van Galen, er rust geen zegen op ons gesprek. Ik ga het opnieuw afbreken en we gaan door. De NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteur in de strijd tegen de uitval van treinen. In de avonduren rijden beveiligers mee om te assisteren, zodat er minder conducteurs nodig zijn. In januari verwacht de NS de eerste kantoormedewerkers in de trein. We weten niet precies hoeveel mensen van kantoor op de trein ingezet kunnen worden. We verwachten in ieder geval een paar honderd mensen een paar uur per week kunnen werken. En dat ze dan tijdelijk hun werk even kunnen opschorten dat ze op kantoor uitvoeren. De NS heeft op korte termijn 1400 mensen nodig. De Nederlandse deelnemers voor het Eurovisie Songfestival zijn bekend. De 26-jarige Mia Nicolai en Dion Cooper van 28 gaan voor Nederland in mei naar Liverpool. Oud-winnaar Duncan Lawrence heeft de twee samengebracht, vertelde hij vanmorgen op NPO Radio 2. Deze twee zijn sowieso individueel echt steengoede artiesten. Toen daar ook nog eens het nummer waar we op dit moment mee aan het werk zijn. Ja, ja. Toen dat erbij kwam en ik die twee stemmen zo bij elkaar hoorde, toen ontstond er alsof we heel eventjes terug in de tijd gingen. Datzelfde gevoel als wat bij Arcade was. Ja, en toen ben ik natuurlijk iedereen gaan bellen en stalken en heb ik ze echt voorgedragen. Nou, dat wettelijk nummer. Met welk nummer Mia Nicolai en Dion Cooper naar het Songfestival gaan, is het officieel nog niet bekend. Maar Duncan Lawrence gaat het wel schrijven. Het weer. Periode met zon. Langs de westkust en in het noordwesten komen buien voor. Het wordt 15 tot 17 graden. De zuidwestenwind neemt wel iets af. Morgen maait er een matige tot aan zee krachtige zuidwester. Veel zon en vooral in het noorden dan kans op een bui. En dan wordt het 14 graden. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Nogmaals, goedemiddag. Steeds meer medewerkers in de ouderenzorg stoppen ermee of gaan aan de slag als ZZP'er. Dat komt niet alleen door de lage lonen, hoge werkdruk of bureaucratie. De Nieuws-BV. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat racisme en discriminatie een grote rol speelt bij het uit dienst stappen van zorgmedewerkers van kleur. Ik ga erover praten met de onderzoeker Saskia Duis van het Amsterdam UMC en oud-zorgmedewerkers Olivia Plak en Faustina. Faustina doet haar verhaal het liefst onder een schuilnaam, maar welkom allemaal. En mevrouw Plak, ik mag Olivia zeggen, zei je net. Dat ga ik dan ook graag doen. Olivia, jij werkte in de ouderenzorg, maar je bent eerder met pensioen gegaan. Daar had racisme toch ook iets mee te maken? Ja, daar is, racisme had daarmee te maken. Ook te maken, een van de redenen. Mijn gezondheid ging ook achteruit. En de zorg voor mijn zoon, een man te zorgen. Maar racisme was ook een van de onderdelen. Want wat maakte je allemaal mee, Olivia? Ja, een beetje racisme op wat zou je zeggen, een subtiele manier. Hè? Het is niet zo dat iemand racistisch tegen je gaat zeggen van je bent zwart en je krijgt heel loonsverhoging. Je krijgt heel veel werk om te doen. Dat had ik tenminste. En ik heb op een gegeven moment gevraagd van kan ik loonsverhoging krijgen? Want ik vond dat ik gezien mijn leeftijd en wat ik allemaal deed te weinig verdiende als verzorgende IG. Maar het werd mooi gezegd van nou, daar kan ik niets aan doen. En dat was voor mij, terwijl mijn collega, witte collega, die net zoveel werk deed als ik, die kreeg wel. Ja. Wat deed het met jou? In eerste instantie had ik zoiets van, ja, ik kan er verder niks aan doen. Het heeft me wel pijn gedaan. Het heeft me ook sterk gemaakt in die zin van, ik ga gewoon mijn werk laten, ik laat mijn werk zien wat ik kan doen. Dat ik dus het verdiend heb eigenlijk. Ik zet er maar 200% in. Maar op den duur, dan breekt het je toch op. Ja. De stress en die werkdruk. En dat heeft me pijn gedaan. Ja. Dat ik dan dus geen loonsverhoging kon krijgen. Dat was heel erg. Faustina, jij hangt aan de telefoon. Op welke manier kreeg jij in je werk te maken met discriminatie? Op verschillende manieren. Bijvoorbeeld buitengesloten van het team. En ook wat Olivia ook zegt, sluit ik ook mij aan. En de zorg is, ja, hoe zeggen van het... je moet als donkere zijn extra voor werken en ook al laten zien. En soms anderen krijgen het wel voor elkaar. En wij moeten gewoon twee keer harder voor om te laten zien wat wij kunnen. Desondanks dat we die ontwikkeling alles hebben om het door te gaan. Ja, om ook te laten zien. En we hebben het hier dus vooral over discriminatie die je ondervindt van eigenlijk zeg maar collega's en leidinggevenden. Het gaat niet over de discriminatie van patiënten of de mensen die je verzorgt. Ja, daar maak je wel mee. En op een gegeven moment met de tijd, daar leer je ook mee omgaan. En ook doet het wel pijn. En op een gegeven moment, soms is het gewoon even de knop draaien en doorgaan. Omdat je wil van het liefst gewoon dat de mensen ook een goede zorg krijgen. Ja. Saskia, jij begon een onderzoek naar waarom steeds meer zorgmedewerkers als ZZP'er gingen werken. Had je 4 jaar geleden, toen je startte met dit onderzoek, hier rekening mee gehouden? Nou, rekening mee gehouden wel, in de zin dat we weten dat racisme speelt en echt wel een urgent probleem is. Geen rekening mee gehouden, gezien als je kijkt naar alle onderzoeken die we doen, naar werkdruk, naar alle onderzoeken die we doen, naar de redenen dat mensen gaan ZZP'en, dan duikt racisme eigenlijk nooit op, omdat er gewoon nooit naar gevraagd wordt. Jij ging er uiteindelijk wel naar vragen. Ja. En hoe kwam je er? Dacht je bij jezelf van, wacht, ik moet daar toch ook veel meer over weten? Nou, twee redenen. We zien, maar ik ben onderzoeker, dus als je kijkt naar de literatuur, dan is er ontzettend veel literatuur over de relatie tussen racisme en gezondheid. En dat hoor ik eigenlijk in het verhaal van Olivia ook heel mooi terug. Dus de werkdruk is hoog, de gezondheid van zorgmedewerkers staat onder druk. En als je dan ook nog 200% moet werken om te bewijzen dat je echt wel een goede medewerker bent, ja, dat heeft enorm veel impact op je gezondheid. Ja, dat was één reden. En de tweede? Nou, het tweede reden is dat we het onderzoek ook samen hebben gedaan. Ja. Dus Olivia en ik zijn ook samen medeonderzoekers geweest in dit onderzoek. Hebben samen mensen geïnterviewd. En dat maakt natuurlijk wel heel veel uit voor wat er uit je onderzoek komt. Dus ja, maar uiteindelijk heb je dus zorgmedewerkers geïnterviewd. En bij hoeveel zorgmedewerkers bleek racisme nou een belangrijke reden te zijn om de zorgorganisatie te verlaten? Nou, we hebben een interviewstudie gedaan. Dus dan zijn cijfers eigenlijk in die zin, ik wil mijn wetenschappelijke carrière hier niet verpesten. Dus als ik nu met cijfers kom, dan is het heel lastig. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bij alle medewerkers waarover we op dit onderwerp spraken, zij daar ervaring mee hebben. En dat ze in meer en mindere mate dat meespeelden. Allemaal? Allemaal. 100% scoren? Nou ja, en dat zie je ook wel in andere onderzoeken die eerder bijvoorbeeld door KIS zijn gedaan. Of bij Movisie, dat eigenlijk alle respondenten hier ervaring mee hebben. Dus ja, het speelt. Olivia, was dat schokkend voor jou? Of jij wist dat al? Ik wist dat, maar ik had het altijd ontkend. Maar het was wel schokkend. Naarmate we door het land trokken om mensen te interviewen, kwamen we het steeds meer tegen. Dus het was niet alleen mijn verhaal. Er zijn nog zoveel andere Olivia's. En die verhalen waren dus kenmerkend en pijnlijk. Heel pijnlijk. Maar je hebt het vele jaren meegemaakt, maar het kostte jou ook vele jaren voordat je er besloot over te praten. Waarom? Ik denk dat het aardje van het beest is. Ik was een beetje vredelievend. En ik was ook... hoe dan ook. Je bent stil. Je praat niet erover, omdat je geen aansluiting hebt. Bij wie moet je eigenlijk zijn om erover te praten? Dat was het ook. Het was niet veilig. Je kan niet erover praten omdat je niet weet bij wie je gaat. Je gaat niet zo gauw naar je leidinggevende en zeggen van dat een witte medewerker discrimineert. Ja. Dat ga je niet doen. En je leidinggevende, ja, die staat er soms wel voor open, maar niet allemaal. Ja. Maar het duurde lang omdat ik me niet veilig voelde. En je bent bang voor represailles. En toen je toch eenmaal dacht bij jezelf, ja, maar ik moet dit benoemen, ik wil erover praten. Hoe reageerden jouw collega's toen? Ze hebben niet echt. Ik heb niet dat echt meegemaakt, want ik ben nu al 2 jaar uit de zorg. Hè? Dus mijn collega's, als ik zei van ik ga over racisme praten, enzovoorts. Andere collega's, zwarte collega's, die hadden zoiets van ja, doen enzovoorts. Maar met witte collega's heb ik het niet echt gehad, nee. Ja. Nee, dat heb ik niet echt gehad. Ja, Faustina, jij was dus ook eerst in dienst. Waarom besloot jij ZZP'er te worden? Sowieso ook dat voor de reden van discriminatie. En ook, laat maar zeggen, van ook het onmogelijk ontwikkelen. Want als donker zijnde, dan krijg je die kans niet zo snel als een andere mensen. Bijvoorbeeld witte mensen, die krijgen veel sneller een kans. Maar wij als donkere krijg je niet. Je moet het gevoel van vechten om te laten zien van je kan het, je wil het. Desondanks, het duurt er zo lang. En ook doordat dat ik nu ZZP'er ben, kan ik mijn eigen ontwikkelen. En de school, om ook naar school te gaan om te laten zien van goh, ik heb de kwaliteiten om het op de werkvloer te doen, net als andere collega's of medewerkers. Dus jij kan je als ZZP'er nog beter ontwikkelen. Maar heb je sindsdien ook minder last van racisme op de werkvloer? Het is wel, het begint wel meer en meer te worden. En ook. Doordat is het wel, daar schrik je wel eigenlijk van. Want ik vind wel van het, we zitten in een soort maatschappij. Eigenlijk hoeft dat niet. Want we zijn allemaal hetzelfde en we hebben allemaal kwaliteiten. En dat hoeft eigenlijk niet. Maar zeg je nou dat het steeds meer en meer wordt, het racisme op de werkvloer? Ja, en dat wordt niet zoveel niet veel van gesproken. En op een gegeven moment, je zoekt iemand die je wel meegemaakt en je zoekt elkaar op. Dan wordt het besproken, maar anders wordt er niet zo snel voor besproken. Ja, Olivia, jij zegt ook van ja, het klopt. Het wordt eigenlijk erger dan dat het minder wordt. Ja, ja. Waar merk je dat aan? Als ik zie dat ik nu al 2 jaar uit de zorg ben en ik kom mensen tegen, oud-collega's of nog collega's, die dan zeggen van jeetje, het is alleen maar erger geworden dan toen je er was over racisme en discriminatie. Dan zeg ik van, goh, al die jaren is het dus niet gestopt. Het is alleen maar erger geworden. Want als ik die verhalen hoor, dan denk ik van, jeetje, ik heb wel wat meegemaakt, maar wat ik hoor is nog erger. Ja, ja. Saskia, heb jij dat ook? Ja, hoor je dat ook, dat het steeds erger wordt? En weet je ook waardoor dat komt? Nou, ik heb wel een verklaring. Dus als ik kijk naar de verhalen van de mensen die wij geïnterviewd hebben, dan zie je dat er op de werkvloer. Kijk, mensen kiezen niet voor het ZZP-schap omdat ze dat, ja, zo graag willen. Dat is een noodoplossing, zeggen mensen, voor een ander probleem. En vervolgens komen ZZP'ers en medewerkers op die werkvloer tegenover elkaar te staan. Terwijl ze eigenlijk last hebben van hetzelfde probleem. Hè. De werkdruk is hoog, mensen proberen het werk vol te houden. En ik denk dat juist de signalen die ik wel hoor, dat juist ZZP'ers van kleur echt wel last hebben van die spanning op de werkvloer. En waardoor ook de spanning binnen teams en ook racisme en discriminatie binnen teams toeneemt. Dus eigenlijk doordat iedereen zo onder druk presteert, neemt discriminatie en racisme alleen maar toe? Ja, daar ben ik bang voor. Ja, ja. Ja, ja. En dan even, wat is er eigenlijk erg als mensen ZZP'er worden in de zorg, Saskia? Want dat heb je ook onderzocht. Nou ja, maatschappelijk gezien wordt het tot probleem gemaakt. Ik denk voor de groep, als ik spreek voor de groep mensen zelf, we hebben mensen gevolgd toen de coronapandemie toesloeg. We hebben mensen langdurig gevolgd. De angst om te zeggen, kijk, we hebben het beeld van ZZP's in de zorg dat die allemaal schathemeltje rijk zitten te worden. Terwijl als jij helpende of verzorgende bent, dan zijn de tarieven echt nog niet toereikend. Dus toen die pandemie toesloeg, mensen bijvoorbeeld diensten verloren, waren er acuut mensen die angst hadden om in de schulden te komen. Dus de financiële kwetsbaarheid als ZZP'er is nog steeds echt wel heel groot. Laat staan dat je pensioen daarvan op kan bouwen. Dus ik denk echt dat we als samenleving ook in de komende jaren naar een enorm grote probleem gaan zitten kijken van die groep vrouwen die eigenlijk echt in kwetsbare situaties werkt. Laat staan als je moet gaan mantelzorgen, als je de zorg hebt voor kleine kinderen. Ja, dus dat probleem moet ook opgelost worden. Maar laten we nog even teruggaan naar ons kernprobleem. Dat is namelijk racisme en discriminatie op de werkvloer in de zorg. Olivia, wat moet er gebeuren om dit probleem op te lossen? Nou, ik zal u eerlijk zeggen, ik vind het altijd interessant als ze vragen van wat is de oplossing. Ik heb eigenlijk geen oplossing, want ik heb eigenlijk geen probleem met discrimineren. Ik vind de oplossing moet komen van mensen die discrimineren. Dat ze die mensen moeten vragen van waarom discrimineer je? Wat is het? Wat roept het bij je op? Waarom zou je die ander discrimineren? Is het op kwaliteit van werk of zo? Is het concurrentie of zo? Waarom vraag je aan mij die last ervan heb, Hè? Van wat zou ik moeten doen? Dus ik ben bang dat ik dat antwoord schuldig moet blijven. Ik denk dat het meer moet zijn bij degene die discrimineert, dat ze daar moeten beginnen om te vragen van waarom discrimineer je? Wat is het probleem? Ja, Faustina, hoe zie jij dat? Nou, ik sluit er wel mooi bij Olivia aan. Ja? Ja, want het is wel... je vraagt er gewoon zelf aan van... Goh, waarom gebeurt het? En desondanks hebben als anderen wel die mogelijkheden en de anderen niet. En ook daar vraag je af, want op een gegeven moment... het is belangrijk, ze moeten ook weten hoe het voelt. En wat met mensen doen. En dat is het pijnlijk eigenlijk. Want ze weten niet hoe iemand voelt. Die gaat naar huis en misschien met tranen of emoties, stress, depressie. En wat erbij komt kijken. Dus ben ik wel met Olivia mee eens. Ja. Saskia, jij hebt het geconstateerd. Zie jij hoe we het kunnen oplossen of kunnen veranderen? Nou ja, witte mensen zoals ik zijn denk ik echt aan zet om als je onderzoeker bent, om dat zichtbaar te maken, daarna te gaan vragen. Als je in de zorg werkt, om het gesprek daarover te openen, om het tegen te gaan, aan te moedigen als je manager, dat mensen meldingen maken, dat je die opvolgt. Ik hoorde nog een fantastisch voorbeeld van de week van de zorgorganisatie, die alle meldingen, als het gaat over VIM-meldingen, dat zijn incidenten met medewerkers. Het merendeel daarvan was racisme. En zij zeggen, wij bellen iedereen na. En ik denk dat er zo ontzettend veel manieren zijn waarop je als zorgorganisatie hier aandacht voor kan hebben. Omdat het echt essentieel is voor het werkplezier. Ja, en zorg dat dus de mensen die graag hun mond open willen doen ook dus een veilige omgeving hebben. Want Olivia, dat heb je maar wel duidelijk gemaakt. Jij voelde je niet veilig om dit moeilijke punt te agenderen. Ja. Maar bedankt in ieder geval dat jullie vandaag hier hebben gesproken bij de Nieuwsbv. En hopelijk zet dit aan tot verandering. Ik dank jullie wel. Saskia Duijs, onderzoeker bij het Amsterdam UMC en zorgmedewerker Olivia Plak en Faustina. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het is Klimaatweek op deze zender. En iedere dag komt er één radioprogramma vanuit een speciale klimaatstudio in Delft. En vrijdag zijn wij aan de beurt. Nou willen wij zo klimaatvriendelijk erheen rijden. Met de auto dat wel, want we willen wel met de trein. Maar daar vinden we een beetje spannend. Want rijdt de trein wel? En we moeten toch op tijd zijn voor de uitzending. Dus de vraag is nu, waar moeten we afspreken om zo zuinig mogelijk te carpoolen? Ik kom uit Apkoude, de regisseur uit Eemnes en de samensteller van de show uit Hilversum. Tim Schaap van de ANWB, goedemiddag. Heb jij goedemiddag adviezen? Ik denk het wel. Ja, ik zou in dit geval, het is natuurlijk wel, het ligt ver uit elkaar allemaal, via Vinkeveen. Zou ik daar gaan carpoolen? Dus dat iedereen naar Vinkeveen komt en dan vanuit daar in één auto naar Delft. Carpoolplaats Vinkeveen, die ken ik toevallig. Ja. Dus daar gaan precies, we. Precies, bij de A2 daar zo. Ja, dat is goed. En dan hopen we tegen die tijd dat we jou aan de telefoon hebben om te kijken of er geen file staat. Ik hoop het van harte. Tim Schaap, dankjewel. In deze Klimaatweek is er ook muzikaal aandacht voor het feit dat de hele boel naar de ratsmodee gaat. Vandaag met een Vlaamse klimaatplaat. Urbanus samen met de fanfare. De wereld is om zeep. Ze hebben het klimaat een poot uitgedraaid en afgeschoten. En het vol fijnstof en broeikasgas gespoten. Mijn dag werd meegesleurd door een windhoos met een slurf. En verpletterde een dakloze die sliep in een zak turf. De weerman zit in het zothuis, zijn voorspelling was een klucht. Het bos brandt onder water en het aardbeeft in de lucht. De maan schijnt met zijn achterkant, want zijn voorkant is heel kwaad. Er is duidelijk iets mis met het klimaat van ons klimaat. De wereld is om zeep, er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal om zeep, en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. Al van in de jaren 70 was de olie bijna op. Maar vandaag smijten ze er nog altijd mee naar onze kop. De auto's blijven walmen en de schouwen walmen mee. Plus die autobandenvuurtjes van het stakerscomité. Ooit stonden er in Brazilië veel bomen in